oči, skupe tvari, ne razpoznaj miris parfema, ne ideš na ljetovanja i ne žališ. Nikad nemoj tužna biti, nikad ti se smiju, budi ponosna kao i uvijek. Nikad nemoj tužna biti, nikad ti se smiju, budi ponosna kao i uvijek. Nikad nemoj tužna biti, nikad ti se smiju.